निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारी जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंब न कीजे आतुर गौरी महा सुख दीजे जैसे कूदी सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठी विस्तारा आगे जाए लंकिनी रोका मारहु लात गई सुर लोका जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना बाग उजारी सिंधु महबोरा अति आतुर यम कातर तोरा अक्षय कुमार को मारी संहारा लूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जरी गई जय जय धुनि सुरपुर मह भई अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतरयामी जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होई दुख हरहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनु हनु मंथ ठीले बैरही मारु बजर की कीले गदा वज्र लय बैरही मारौ महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महावीरा धावा वज्र गदा हनु विलंब न लावा हनुमंत कपीसा ओम हूँ हनु अरि उर शीशा सत्य हो हरि सत्य पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय जय जय हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा बन उपवन मग गिरी गृह माही तुम्हरे बल हम डर पत नाही पायो परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही गोराम जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय दास प्रतिपालक प्रेत पिशाच निसाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राखू नाथ मर जाद नाम की जनक सुता हरिदास कहा वो ताकि शपथ विलंब न लावो जय जय जय धुनि होत आकाशा सुमिरत होत दुसे दुख नाशा शरण शरण कर जोरी मनामो यही अवसर अब के ही गोरामो उठ उठ चलु तो ही राम दोहाई पाए परों कर जोरी मनाई चन चन चन चन चपल चलंता ओम हनु हनु हनु हनु हनुमंता ओम हाक देत कपि चंचल ओम सम सम सहमी पराने खलदल अपने जन को तुरंत उबारो सुमिरत होई आनंद हमारो यह बजरंग बाण जेही मारे त्राही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे तासों भूत प्रेत सब कांपे धूप दे अरु जपे हमेशा चिंता के तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।